ณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านคะเคยได้ยินคำว่าอย่าพาผีหยุดอย่าพาผีเซาเคยได้ยินคำนี้ไหมคะถ้าหากว่าไม่เคยได้ยินค่ะเดี๋ยวบีจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้สมัยเด็กที่ตำบลโพนทองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีชาวบ้านที่นั่นเนี่ยก็คือชาวพวนจะอยู่กันเยอะที่สุดเลยนะคะชาวบ้านแทบทุกตำบล10คนเป็นพวน8คนไทยเวียงกับเชื้อสายจีนอีกอย่างละ1คนคำว่าพวนนะคะไม่ใช่ลาวพวนนะอย่างที่ชอบเรียกกันผิดๆมาถึงเดี๋ยวนี้ชาวพวนเนี่ยจะนับถือทั้งพุทธศาสนากับผีปู่ย่าตายายผีบรรพบุรุษโดยแยกหิ้งพระต่างหากในหมู่บ้านก็จะมีศาลผีปู่ผีย่านะคะซึ่งเป็นศาลคล้ายๆกันกับผีตะแหกในภาคอีสานนี่แหละค่ะส่วนมากจะสร้างไว้ตามเนินโคกหรือว่าจอมปลวกใหญ่ๆบ้างก็เรียกว่าหอบ้านก็มีที่ตำบลหินปากเนี่ยจะมีพิธีกรรมเลี้ยงผีปีละครั้งมีคนสูงอายุทำพิธีก็จะเรียกว่าเจ้าจ้ำเชื่อว่าถ้าเส้นไหว้ดีทำพลีถูกต้องครบถ้วนผีปู่ย่าตายายก็จะมาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะชาวบ้านก็จะมีการเส้นในวันสิ้นเดือนที่ตรงกับวันพระโดยจัดอาหารคาวหวานแล้วก็หมากพลูบุหรี่แล้วก็ใช้ใบตองห่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมนำไปวางไว้ตามทางสามแพร่งซึ่งก็มีความเชื่อที่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยซึ่งเป็นไทยแท้ๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ทางด้านของไทยพวนก็คือเชื่อว่าเป็นทางผีผ่านบ้างก็นิยมไปวางไว้ข้างโบสถ์ก็มีค่ะถือว่าเป็นการแจกอาหารทำทานให้กับเปรตแล้วก็ผีที่ไม่มีญาติด้วยพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเมื่อมีการตายผิดธรรมชาติเช่นตายโหงพวกเราก็ต้องฝังศพไว้ก่อน3ปีแล้วค่อยขุดขึ้นมาเผาเพื่อรอให้วิญญาณเนี่ยไปผุดไปเกิดซะก่อนไม่งั้นอาจจะมาเอาชีวิตญาติสนิทมิสหายไปอยู่ด้วยก็ได้อย่าล้อเล่นกันไปเชียวตอนที่หามศพลงจากบ้านแล้วเจ้าของบ้านจะต้องรีบชักบันไดขึ้นทันทีเพราะบ้านส่วนมากปลูกใต้ถุนสูงมีบันไดพาดจะเข้านอนก็ชักบันไดขึ้นเก็บนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พวกขโมยขโจรเนี่ยแอบย่องขึ้นมาได้ง่ายๆถ้าเกี่ยวกับคนตายก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผีกลับขึ้นได้อีกไปแล้วไปเลยประมาณนี้ขนาดนั้นยังไม่ค่อยวางใจเลยเมื่อเผาศพเสร็จแล้วก็จะนำน้ำส้มปล่อยมาสาดบ้านสาเหตุก็เพราะว่าต้นส้มปล่อยเนี่ยน้ำมันเยอะผีจะหาทางขึ้นบ้านได้ก็ไม่กล้าบุกรุกเข้าไปในบ้านในห้องที่โดนสาดน้ำเนี่ยนะคะเพราะว่ากลัวน้ำตำเอานั่นเองตอนหามศพออกจากบ้านก็ต้องใจหายใจคว่ำอีกแล้วล่ะค่ะมีกฎเกณฑ์ที่ทุกคนล้วนรู้กันอยู่แล้วตอนหามศพไปป่าช้านะห้ามวางลงศพ ลงบนพื้นดินโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะร้อนจะเหนื่อยจะหิวน้ำหิวกระแช่อะไรมากมายแค่ไหนก็ตามนะคะถ้าทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนคนหามลงก็ต้องห้ามวางลงบนพื้นดินเพราะเชื่อกันนะคะว่าจะทำให้ผีเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เฮี้ยนจัดระดับป่าช้าแตกได้ง่ายๆนี่ก็คือที่ไปที่มาของคำว่าอย่าพาผีหยุดอย่าพาผีเซานั่นคือความเชื่อกันมานานหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะแต่แล้วค่ะอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยนึกไม่ถึงก็ทำให้เกิดเรื่องสยองขวัญได้ง่ายๆอย่างเช่นลุงพื้นผัวป้าแย้มเป็นนักขึ้นต้นตาลตัวยงประจำหมู่บ้านแกทำทั้งน้ำตาลสดแล้วก็น้ำตาลเมาแถมตัดตาลอ่อนๆมาเฉาะเปลือกเอาลูกตาลหวานฉ่ำมาแจกเด็กๆกินอยู่เสมอกรรมวิธีที่แกทำบนยอดตาลน่ะคือไม่รู้หรอกว่าทำยังไงนอกจากตอนที่แกนั่งขัดสมาธิอยู่คนต้นใช้มีดเฉาะลูกตาลมาร้อยเส้นตอกแล้วก็วางบนใบตองทีนี้พอเด็กๆ เห็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็ยิ่งรู้ว่าลุงพื้นเนี่ยแกเป็นคนใจดีอยู่แล้วเพราะว่าชอบแจกให้กับเด็กๆก็วิ่งกรูกันเข้าไปห้อมล้อมวงกินลูกตาลเฉาะแสนอร่อยปากลิ้นแถมชุ่มชื่นใจอย่าบอกใครเชียวมีอยู่วันนึงค่ะลุงพื้นแกก็ตกต้นตาลลงมาแหลกเหลวไปทั้งตัวเลยผู้คนก็มาช่วยกันอุ้มไปสิ้นใจที่บ้านพอดีเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆเรื่องนึงค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเรื่องของอย่าพาผีหยุดอย่าพาผีเซาลงศพผีตายโหงที่เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราแล้วนะคะว่าถ้าหามไปป่าช้าหรือว่าไปเผาไปวัดไปอะไรก็แล้วแต่ห้ามวางกลางทางมิเช่นนั้นจะทำให้ศพเนี่ยวิญญาณเขาจะเฮี้ยนขึ้นมาในระดับป่าช้าแตกได้มีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงค่ะจากคุณดวงกมลนะคะเป็นเรื่องของศพผีตายโหงค่ะเขาบอกว่าอย่านำเข้าบ้านห้ามไม่ให้ฉีดฟอร์มาลีนด้วยนะ ยายเนี่ยห้ามไม่ให้ฉีดฟอร์มาลีนเผื่อว่าจะมีปาฏิหาริย์หลานเขาจะฟื้นขึ้นมาเรื่องนี้คุณดวงกมลบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ18ปีก่อนนะคะครอบครัวของคุณดวงกมลเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่มีตามียายมีพ่อมีแม่และอีกหลายคนค่ะคือลูกผู้หญิงของตายายจะมาอยู่รวมๆกันแต่ว่าลูกผู้ชายนี่จะแยกออกไปอยู่กับเมียลุงของคุณดวงกมลเนี่ยก็มีลูกซึ่งแก่กว่าคุณดวงกมลเกือบ10ปีซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าของคุณดวงกมลเนี่ยนะคะเรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกมีอยู่ประมาณนี้ค่ะคุณต่อเนี่ยซึ่งเป็นน้าของคุณดวงกมลเป็นคนนิสัยดีนะเคยบวชเรียนแล้วก็จบปวสที่กำแพงเพชรน้าต่อไปอยู่บ้านของแม่แท้ๆที่กำแพงเพชรค่ะซึ่งแม่ของน้านี่ก็มีแฟนใหม่ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นน้าต่อแต่ว่าช่วงปิดเทอมณตอนนี้แกก็จะกลับมาที่บ้านแต่ว่าไม่ได้เจอกับยายเพราะว่ายายไปเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งแต่ว่าณตอก็อยู่นอนเล่นที่บ้านละค่ะก็พาคุณดวงกมลแล้วก็เพื่อนๆที่นู่นเนี่ยนะคะไปหาตัวด้วงเล่นกันณตอทำกับข้าวให้ทันตามปกติทีนี้พอนอนค้างที่บ้านได้ 3-4 วันก็ขอตัวกลับเพราะว่ายายไม่มาสักทีหนึ่งเรื่องก็ดำเนินการไปตามปกติแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับณตอคนทางกำแพงเพชรโทรมาบอกยายแล้วก็ครอบครัวบอกว่าณตอเนี่ยเสียชีวิตแล้วเป็นเรื่องที่ช็อกมากคุณยายนี่เรียกว่าเป็นลมล้มพับป้าก็ลงไปกองอยู่กับพื้นร้องไห้ดิ้นจนเสียสติไปพักใหญ่ปลายสายบอกว่าณตอประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนฟุตบาทเสียชีวิตคาที่แม่ณตอบอกว่าจะนำศพณตอเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะแต่ด้วยความที่เป็นหลานรักของคุณยายยายก็เลยไม่ยอมแล้วก็จะไปรับศพณตอมาบำเพ็ญที่บ้านซึ่งไม่มีใครขัดใจคุณยายได้ในวันเดียวกันนั่นเองช่วงเย็นค่ะก็ไปรับณตอกันมีคุณยายมีคุณป้าแล้วก็คนขับรถ3คนไปรับศพพอไปถึงที่กำแพงเพชรศพของณตอก็อยู่ที่วัดแล้วนะคะแม่ของณตอร้องไห้เสียใจแต่ยายโกรธมากเข้าไปตบหน้าแม่ณตอแล้วก็ด่าบอกว่าทำไมเลี้ยงหลานกูตายทำไมไม่ดูแลดีๆซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงดึกแล้วนะคะจากนั้นก็เลยนำศพณตอที่ไม่ได้ใส่ลงเพราะว่ายายบอกว่าไม่อยากให้หลานเนี่ยอึดอัดเผื่อว่าจะมีปาฏิหาริย์หลานเขาจะฟื้นก่อนหน้านั้นก็ห้ามไม่ให้ฉีดฟอร์มาลีนด้วยนะซึ่งคุณยายเองก็คงจะทำใจไม่ได้ทั้งที่สภาพศพนี่คือคอหักแล้วก็ร่างกายหักหลายท่อนหน้าตาถลอกปอกเปิกค่ะแขนหักพอนำศพน้าขึ้นรถกระบะยายกับป้าก็นั่งกระบะหลังไปกับศพด้วยระหว่างทางป้ากับยายเนี่ยก็ช่วยกันจุดธูปนำทางโปรยเหรียญไปด้วยตามความเชื่อค่ะว่าเป็นการซื้อทางแต่ระหว่างที่รถวิ่งมันก็มีตัวด้วงมาจากไหนก็ไม่รู้เกาะที่ศพเกือบ10ตัวคุณดวงกมลเนี่ยให้ความเห็นส่วนตัวบอกว่าเชื่อว่าเป็นวิญญาณของน้าเขาทีนี้พอศพมาถึงบ้านค่ะคนทำพิธีรวมทั้งคนอื่นๆก็บอกยายว่าให้เอาไปไว้วัดเถอะแต่ว่ายายนี่ไม่ยอมคนทำพิธีก็บอกว่าถ้าจะเอาไว้บ้านห้ามเอาขึ้นบนบ้านนะเพราะเชื่อว่าเขาจะเฮียนมากแต่ยายบอกว่าไม่ยายจะเอาไว้บนบ้านเอาไว้ข้างล่างหลานกูจะหนาวซึ่งก็ตามเคยค่ะไม่มีใครขัดแกก็เลยจัดการนำศพเนี่ยขึ้นไปไว้บนบ้านตำแหน่งหน้าประตูห้องนอนของยายเลยตอนนั้นเนี่ยคุณดวงกมลก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็ต้องอยู่กับแม่ตลอดต้องไปโรงเรียนด้วยเพราะว่าโรงเรียนยังไม่ปิดเทอมช่วงงานศพคืนแรกไฟก็ติดดับบ่อยมากพระมาทำพิธีสวดยังสายหน้าว่ายายเนี่ยรั้นให้รับผลที่จะตามมาก็แล้วกันพอพระสวดเสร็จในงานก็มีวงการพนันกันต่อค่ะส่วนแม่คุณดวงกมลแล้วก็พี่ของคุณดวงกมลลูกพี่ลูกน้องอีก3คนรวมเป็น6คนอยู่ในห้องอีกห้องนึงซึ่งห้องนี้เนี่ยเคยเป็นห้องของณตอซึ่งบ้านหลังนี้มีห้องนอน2ห้องห้องแรกนะคะจะเป็นห้องนอนรวมนอนรวมๆกันนั่นแหละกว้างดีเรียกว่าห้องยายนะคะแม่ก็กำลังสอนกันบ้านตามปกติข้างนอกก็เล่นไพ่กันไปได้ยินเสียงแต่ไม่ดังเพราะว่าห้องค่อนข้างเก็บเสียงระหว่างที่เขียนกันบ้านอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ดังฮึ่ยด้วยความเจ็บปวดย้ำนะคะว่าได้ยินกันทุกคนเลยนะ6คนเนี่ยคุณแม่ก็ได้ยินนะคะก็เลยเอามือปิดปากคุณดวงกมลค่ะไม่ให้คุณดวงกมลนี่ส่งเสียงแล้วก็ไม่ให้ถามด้วยพร้อมกับขยิบตาใส่ทุกคนให้เงียบห้ามพูดแม่ตะโกนบอกไปบอกพี่รู้นะว่าตอตายแล้วแต่อย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยเราอยู่กันคนละภพแล้วรักน้องๆก็อย่าทำให้น้องๆกลัวนะหลังจากนั้นค่ะทุกอย่างก็เงียบไป งานศพก็ดำเนินต่อไปแบบปกติไฟก็ติดดับๆมีคนร่วมงานบอกว่าเห็นหน้าตอเนี่ยมาร่วมงานศพตัวเองเขาเห็นกันนะในขณะที่เดินกลับบ้านเป็นกลุ่มหน้าตอก็เดินก้มหน้าไม่มองหน้าใครเดินมาทางงานด้วยคืนที่สองค่ะกำลังเริ่มขึ้นหลังจากพระสวดเสร็จแขกก็ทยอยกลับก็จะเหลือแต่พวกที่เล่นการพนันแล้วก็พวกกินเหล้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพพวกคุณดวงกมลเนี่ยก็เป็นเด็กอยู่แม่ก็ไม่ให้ยุ่งอยู่แล้วก็เลยเข้านอนพร้อมๆกับแม่ก่อนที่จะนอนแม่ก็ไม่ลืมบอกเจ้าของห้องนะคะบอกว่าต่อพี่ขอพาเด็กๆนอนห้องตอนะเพราะห้องใหญ่ไม่ว่างอีกอย่างนึงศพของตอก็อยู่ตรงหน้าห้องใหญ่และแม่ก็บอกให้ทุกคนเนี่ยกราบพระก่อนนอนระหว่างที่จะหลับนั้นนะคะก็ได้ยินเสียงร้องไห้เสียงเดิมอีกตามเคยค่ะแม่ก็บอกไปบอกพี่รู้ว่าตอเสียใจและเจ็บปวดเสร็จงานศพตอแล้วพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยจะทำบุญให้ตอนะสิ้นคำพูดแม่ก็มีเสียงเหมือนเม็ดทรายนะคุณผู้ฟังสาดเข้ามาหลังคาบ้านอย่างแรงค่ะทุกคนได้ยินเสียงนี้เหมือนกันหมดก็เลยโผล่เข้ากอดคอกันร้องไห้แล้วก็นอนหลับไปนะคะจนกระทั่งคืนที่3เหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติณตออาจจะรู้แล้วล่ะว่าตัวเองตายก็เลยไม่มารบกวนในวันเผาซึ่งเป็นวันเปิดโลงเย็นแล้วก็จะเปิดจะปิดฝาโลงผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ให้เด็กๆนะคะไปยุ่งหรือว่าไปชะโงกคอดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณดวงกมลเองก็แอบดูสิทีนี้ระหว่างที่เปิดโลงเย็นเพื่อเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าแล้วก็ปิดฝาโลงยายกับป้านี่ก็ร้องไห้จนเสียใจแปลกจังมีตัวด้วงด้วยนะบินออกมาประมาณ10ตัวยายก็โผล่เข้าไปกอดศพทั้งหอมทั้งจับแบบไม่รังเกียจทั้งที่คนรอดูนี่แตกฮือเลยเพราะว่าศพส่งกลิ่นเหม็นแล้วคือเหม็นเร็วอะค่ะเพราะว่ามีบาดแผลตามร่างกายเป็นแผลสดด้วยในขณะเดียวกันค่ะยายก็ยังสั่งสับปะเหร่อบอกว่าพลิกศพมาให้ดูสิกูจะดูตรงหัวแล้วก็คอหลานกูสับปะเหร่อก็พลิกศพให้ยายดูยายก็เอามือจับต้นคอยายก็บอกว่ากระดูกตรงคอนี่หักจริงๆนะแต่ว่าทำไมที่หัวเนี่ยมันมีรอยฟาดยาวๆล่ะมันไม่ใช่รอยกระแทกยายบอกว่ามันแปลกๆนะแต่ตาก็บอกว่าอย่าให้น้ำตาโดนศพนะยายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยศพเหม็นเน่ามากรีบล้างหน้าศพแล้วก็ปิดฝาโลงเถอะแล้วก็แห่ศพไปเผาที่เมนเถอะซึ่งตอนเผาเนี่ยทุกอย่างดูปกติค่ะแต่ว่าช่วงใกล้เผาเสร็จเนี่ยมันมีตัวด้วงตัวนึงบินมาเกาะไหล่ยายยายเห็นเข้าก็เลยเข้าใจนะคะว่าเป็นดวงวิญญาณของน้าตอก็เลยบอกว่าตอเอ้ยถ้าหนูไม่ได้ประสบอุบัติเหตุจริงๆหนูมาบอกยายได้ไหมยายจะจัดการทุกอย่างให้ตอเองยายรักตอและตอก็จะเป็นหลานของยายตลอดไปพอยายพูดจบด้วงนั้นก็บินจากไปนะคะงานศพเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกคนก็มารวมตัวกันที่บ้านลูกคนไหนบ้านไกลก็กลับบ้านไปเย็นวันนั้นเรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นกับยายในงานเผาจบแล้วนะคะเหลือแต่ความทรงจำเย็นนี้ก็มีคุณตาคุณแม่คุณดวงกมลพี่ของคุณดวงกมลแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งในขณะที่กำลังจัดการกับซองทำบุญเพื่อเอาตู้บริจาคไปคืนวัดอยู่ดีๆค่ะคุณยายก็ตัวสั่นมือหงิกตาโตซึ่งมันไม่ใช่บุคลิกของยายเลยแล้วยายก็ตะโกนขึ้นมาบอกอึดอัดโว้ยทำไมไม่มีคนเข้าใจตอเลยสักคนแล้วก็ร้องไห้ค่ะวินาทีนั้นเนี่ยแม่ใจเด็ดสุดก็เลยถามไปบอกต้องการอะไรบอกพี่มาเดี๋ยวพี่จัดการให้หน้าตอในร่างของยายนี่บอกว่าผมทรมานเหลือเกินพี่มันทำผมรุนแรงหนูแค้นมันน้อยใจแม่ด้วยแม่เข้าข้างมันมากกว่าลูกในไส้แม่ก็เลยถามไปบอกใครทำอะไรกับตอหน้าตอบอกกลับมาบอกว่าผมไม่ได้รถล้มแบบที่คิดพ่อเลี้ยงมันฆ่าหนูสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทอยู่ที่กำแพงเพชรนาฬิกาโรเล็กอยู่ที่มันพี่ไปเอาของผมคืนมาแล้วก็เผาให้ผมด้วยผมหามันด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองแม่เห็นท่ายายจะไม่ดีเพราะว่ามือกับเท้ายายเนี่ยซีดจนไม่เหมือนจะไม่มีเลือดแล้วนะคะก็เลยบอกหน้าตอบอกตอออกจากร่างยายก่อนนะอาการยายแย่แล้วหน้าตอก็เงียบไม่ตอบตาก็เลยเอารถออกเพื่อพยายามที่จะพายายเนี่ยไปหาหมอระหว่างทางจะไปโรงพยาบาลค่ะก็ผ่านที่เมนเผาศพน้าตอก็เลยตะโกนมาบอกว่าผมลงตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้แต่แม่บอกว่าเนี่ยเป็นร่างยายน้าตอแม่ กับคุณดวงกมลก็เลยช่วยกันจับยายไว้เพราะว่าตัวยายนี่แข็งมากค่ะเย็นมากมือก็เริ่มเขียวตาโตโปนจนเห็นเส้นเลือดในตาตาขวางน่ากลัวจนคุณดวงกมลนี่บอกว่าอยากจะร้องไห้มากๆเลยคุณตาของคุณดวงกมลรีบเหยียบคันเร่งเพื่อให้ไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลห่างจากบ้านประมาณ15กิโลเมตรค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลณต่อในร่างของยายก็ดิ้นจนแม่กับคุณดวงกมลเอาไม่อยู่ไม่มีใครคิดเลยว่ายายเนี่ยจะแรงเยอะขนาดนี้เพราะว่าปกติแค่เดินขึ้นบันไดยายก็เหนื่อยแล้วต้องใช้บุรุษพยาบาลถึง5คนค่ะจับยายเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ฉีดยาคลายเครียดให้หมอบอกว่ายายเครียดก็เลยทำให้ระบบประสาทเนี่ยมีปัญหาพอยายโดนหมอฉีดยาแล้วยายก็ถูกล็อกตัวนะคะติดกับเตียงหมอก็ให้น้ำเกลือค่ะระหว่างนั้นยายก็เบลอๆครึมๆไม่โวยวายก็คิดว่าน้าต่อออกจากร่างยายไปแล้วแต่พอตกดึกหมอบอกว่าอาการยายดีขึ้นก็เลยปลดสายล็อกออกช่วงนั้นเป็นเวลาตีสามนะคะก็นอนอยู่โซฟาแม่ก็นั่งอยู่เก้าอี้ในห้องพิเศษประมาณนั่งหลับเฝ้ายายนี่แหละอยู่ดีๆยายก็ลุกขึ้นตาขวางแขนขาแข็งทื่อบอกว่าจะกลับบ้านจะแก้แค้นแล้วยายก็กระโดดลงจากเตียงอย่างไวจนแม่นี่ตกใจคุณดวงกมลก็ตกใจตื่นเหมือนกันยายกระชากสายน้ำเกลือจนเลือดพุ่งไหลหยดตามแขนแม่ก็เลยกรี๊ดใหญ่เลยกดเรียกพยาบาลค่ะระหว่างนั้นคุณดวงกมลกับแม่ก็ช่วยกันกอดยายไว้กลัวว่ายายเนี่ยจะออกนอกระเบียงในขณะที่ยายกำลังอาละวาดบุรุษพยาบาลชุดเดิม5คนก็มาช่วยจับยายลงเตียงแล้วก็แม่บอกให้ไปตามตาที่ออกไปดูดบุหรี่ข้างนอกนี่มาหายายแต่ว่าระหว่างที่เดินออกไปนี่ค่ะก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงของหน้าตอกระซิบบอกว่าอย่าไปบอกตานะอย่าไปเสียงนั้นโหยหวนมากก็เลยรีบวิ่ง4คูณร้อยไปเลยค่ะเพื่อที่จะไปหาตาแล้วก็รีบไปบอกตาบอกว่าให้มาดูยายด้วยพอตาเข้ามาถึงหน้าตอในร่างของยายเนี่ยยกมือไหว้ตาปลกแล้วก็ร้องไห้บอกว่าตาผมขออยู่ต่อเถอะนะผมยังไม่อยากตายผมอยากเจอยายรอบที่ผมกลับบ้านยายก็ไม่ได้อยู่เจอผมคิดถึงยายตาก็เลยบอกว่าตาก็รู้นะว่าตอเนี่ยรักยายแต่ว่าตอทำแบบเนี้ยเท่ากับตอกำลังฆ่ายายนะตอรู้ไหมตอนนี้ดวงวิญญาณแล้วก็ดวงจิตของยายเนี่ยล่องลอยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าตอยังใช้ร่างยายอยู่แบบนี้แล้วยายอาจจะไม่ได้กลับมาเข้าร่างอีกส่วนเรื่องการตายของตอเนี่ยตาสัญญาว่าจะไม่ตายฟรีจะจัดการทุกอย่างให้เองขอร้องให้ออกจากร่างยายก่อนเถอะนะตอก็เลยบอกว่าผมออกก็ได้แต่ว่าขอเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมผมอยากกินลาบเลือดฝีมือยายตอนกลับบ้านมายายก็ไม่อยู่ช่วยมาทำให้ผมกินได้ไหมตาก็เลยให้แม่นี่ไปซื้อลาบหน้าโรงพยาบาลให้กินค่ะพี่ตอก็กินอย่างอร่อยพอกินเสร็จก็พูดต่อว่าผมยังไม่อยากตายจริงๆนะผมอยากหายใจผมกลัวไม่ได้เจอทุกคนอีกทีนี้ตาเริ่มโมโหแล้วค่ะไม่ยอมออกจากร่างยายสักทีตาบอกว่าตองั้นตาขอโทษนะพูดแล้วก็ปลดสร้อยพระออกจากคอสวมให้ยายค่ะเสียงกรีดร้องดังลั่นห้องยายนี่กระตุก 2-3 ทีแล้วก็นิ่งไปทุกคนตกใจมากแม่กับถึงกับขาอ่อนล้มพับไปเลยนะหมอก็เข้ามาที่เตียงของยายพร้อมกับเครื่องมือปั๊มหัวใจวินาทีนั้นนะคะคุณแม่แล้วก็คุณดวงกมลเนี่ยใจสั่นกังวลว่ายายจะไม่รอดค่ะวินาทีนั้นหมอกับพยาบาลก็ช่วยกันยื้อชีวิตยายไว้แม่ก็เลยยกมือไหว้พร้อมกับพูดว่าตอช่วยไปตามดวงจิตยายคืนมาให้ด้วยนะพี่กับพ่ออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มียายตอรักยายตอก็ต้องทำให้ได้นะพี่กับยายจะช่วยกันตามเรื่องของตอให้พี่สัญญาทีนี้หมอก็ปั๊มหัวใจรอบที่3รอบสุดท้ายละค่ะลมหายใจเฮือกสุดท้ายของยายก็คืนมาหมอรีบเข็นยายเข้าห้อง ICU แม่ก็ตามถามตาว่าทำไมพ่อไม่เอาสร้อยพระมาคล้องตั้งแต่อยู่บ้านล่ะตาบอกว่าก็คืนนั้นที่พระมาสวดแล้วเตือนยายตาได้ถามว่าพระถามว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยคืออะไรพระท่านบอกว่าถ้าคนตายสิ่งร่างยายให้สิ่งไปก่อนแล้วให้รีบถามถึงการตายตาก็เลยไม่ทำอะไรนะคะทีนี้พอเช้าวันต่อมาค่ะอาการของยายดีขึ้นดีจนทุกคนแปลกใจไม่คิดว่าจะผ่านช่วงเวลาเป็นเวลาตายนั้นมาได้ก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ยายเนี่ยฟังบอกว่ายายเนี่ยถูกณตอเนี่ยสิงร่างเป็นเวลา1วันแล้วนะและระหว่างนั้นยายไปอยู่ไหนยายรู้ไหมยายบอกว่ายายหมดสติไปยายอยู่ไหนก็ไม่รู้มืดมากไม่ได้ยินเสียงใครเลยเงียบไปหมดพูดอะไรก็ไม่ออกพูดอะไรออกไปก็ไม่มีเสียงคือยายไม่ได้ยินเสียงแม้กระทั่งเสียงตัวเองอยู่นานเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าในความรู้สึกยายคือว่างเปล่า ไม่กลัวแต่รู้สึกอบอุ่นแบบแปลกๆพอสักพักหนึ่งเหมือนมีอะไรมาดึงยายออกไปแต่ว่ายายเนี่ยไม่อยากออกก็ยื้อกันอยู่นานเลยแหละจนสักพักหนึ่งนะต่อก็เข้ามาพายายไปตรงไหนไม่รู้สว่างกว่าเดิมมันสว่างจนลืมตาไม่ได้ยายได้คุยกันกับต่อยายก็ถามว่ายายอยู่ที่ไหนแล้วนะต่อนี้ก็ต่อกับยายไปบอกว่าเราจะกลับบ้านด้วยกันยายบอกว่าวินาทีนั้นเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะว่าณต่อที่เผาไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้พูดอะไรกับยายได้แค่เดินจูงมือแล้วก็พายายมาส่งแล้วก็ก้มลงกราบยายด้วยน้ำตาเต็มหน้ายายก็เลยเข้าใจว่าณตอนนี้คงจะมาลาแล้วแสงนั้นจ้ามากจนยายลืมตาไม่ได้ก็เลยฟื้นมานั่นเองนะคะทีนี้ยายพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหลายคืนค่ะเนื่องจากว่าร่างกายของยายนี่บอบช้ำไหนจะความเครียดจนต้องใช้จิตแพทย์มารักษาสงสารยายก็สงสารแต่ก็แอบชื่นชมแม่นะที่แข็งแรงแล้วก็ดูแลยายตลอดแต่ว่าบางทีค่ะเห็นแม่ร้องไห้อยู่คนเดียวก็ไม่ดื้อเพราะว่าสงสารแม่พอยายออกโรงพยาบาลยายก็ให้คนขับรถเนี่ยขับไปกำแพงเพชรทันทีพร้อมกับตำรวจไปถึงบ้านค่ะเห็นแม่ณตอขายของอยู่ตำรวจก็เลยเข้าไปเชิญตัวทั้งสองมาโรงพักและแฟนณตอชื่อณพอเนี่ยนะคะเป็นชื่อย่อมาสอบสวนด้วยซึ่งหลังจากสิ้นสุดการสอบสวนก็ได้ความนะคะว่าคืนที่ณตอตายนั้นเนี่ยเป็นงานเทศกาลกล้วยไม้หรืออะไรก็จำไม่ค่อยได้ณตอกับณพอเนี่ยนัดกันไปเดินงานแต่ระหว่างที่ณตอจะออกจากบ้านณตอบอกว่ารีบเดินงานรีบกลับแล้วแม่เนี่ยจะให้พ่อก็คือพ่อเลี้ยงเนี่ยนะคะเฝ้าร้านเพราะว่าแม่จะไปงานศพเพื่อนแล้วตอก็รีบมาเปลี่ยนพ่อพ่อจะได้ไปเจอกับเพื่อนที่งานบ้างณตอบอกรีบเดินได้ไงล่ะแม่นัดแฟนไว้จะเข้าบ้านผีสิงเดินงานปลาโป่งอีกคงนานเลยแหละแม่ก็ปิดร้านสิแม่เลยโมโหค่ะที่ลูกชายเนี่ยไม่ยอมทำตามเกิดมีปากเสียงกันแต่ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเข้ามาชกหน้าของลูกเลี้ยงเนี่ยนะคะแล้วบอกว่าจะเอายังไงกักไม่ให้กูไปเดินงานเหรอแม่ก็เลยห้ามไม่ให้มีเรื่องกันณต่อก็เลยไม่ได้ชกหน้ากลับทั้งที่โมโหมากเลยนะณต่อก็ออกไปเดินงานกับแฟนแล้วก็เล่าให้แฟนฟังแฟนก็ได้แต่ปลอบใจละค่ะสักพักนึงมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายจากพ่อบอกรีบกลับบ้านกูจะไปหาเพื่อนพี่ต่อบอกกูไม่กลับกูเกลียดมึงพ่อเลี้ยงเนี่ยก็เลยบอกมึงจะเอายังไงเจอกับกูหน่อยไหมตัวณต่อก็เลยบอกเออแต่กูจะเจอต่อหน้าแม่คืนนี้กูจะกลับดึกไม่ให้มางานหรอกแล้วก็วางสายไปนะคะทีนี้พอเดินงานจนดึกก็เลยไปส่งแฟนกลับบ้านแล้วน้าเนี่ยก็กลับมาบ้านคนเดียวค่ะระหว่างทางนี่พ่อเลี้ยงได้ให้ลูกน้องนี่ไปดักรอทำร้ายร่างกายคือรุมเอาไม้ฟาดจนสลบแล้วก็นำร่างที่ยังไม่ตายเนี่ยถูไปกับถนนนะราวกับว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็นำณตอนี่โยนลงไปจากสะพานหัวณตอนี่ฟาดกับโขดหินอีกทีนึงช่วงนี้นะคะณตอก็คงจะเสียชีวิตเพราะว่าสมองบวมแล้วค่ะคนที่ทำเนี่ยคงนึกไม่ถึงก็เลยจอดรถไว้กับสะพานลืมทำสภาพรถให้สะบักสะบอมแบบคนประสบอุบัติเหตุตำรวจก็เลยไปตรวจสอบรถนะคะก็เจอรถของณตอเนี่ยที่เป็นรถเกิดเหตุจอดอยู่ที่บ้านซึ่งพ่อเลี้ยงก็ใช้งานอยู่ตำรวจก็เลยรวบตัวเข้าคุกไปแต่ว่าแม่นี่เหลือบเห็นนาฬิกาโรเล็กของณตอก็เลยบอกให้ถอดของลูกชายออกแม่โมโหมากเลยเดินเข้าไปตบหน้าพร้อมกับด่าส่วนยายได้แต่ด่าค่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วนะคะทีนี้พอจบเรื่องของพ่อเลี้ยงยายหันมาเอาเรื่องแม่ต่อยายแค้นนะคะก็เค้นถามจนแม่ณตอเปิดปากบอกมาบอกว่าตอเนี่ยกับพ่อเลี้ยงมีปัญหากันมานานแล้วเพราะว่าตอไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่แต่ว่าตอเป็นคนดีไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงจนมีปัญหาเมื่อวันงานนี่แหละหลังจากรู้ว่าณตอตายพ่อเลี้ยงก็มีอาการแปลกๆคือเตรียมตัวเดินเรื่องไปมาเก๊าบอกจะไปพักผ่อนทั้งที่บ้านณตอบอกว่านี่ลูกชายเพิ่งตายทำไมไม่อยู่ดูแลแล้วก็ให้กำลังใจกันก่อนล่ะเขาก็ไม่ฟังอะนะอีกแค่วันเดียวจะเดินทางดีแล้วล่ะที่ยายกับแม่มาก่อนถ้างั้นคงตามตัวยากตำรวจจับได้ทั้งคนจ้างวานแล้วก็คนฆ่าทั้งหมด5คนนั่นก็แสดงว่า4คนรุมณตอซึ่งน้าเนี่ยคงจะทรมานมากนะคะกว่าจะหมดลมหายใจค่ะจากนั้นแม่ก็ไม่ลืมถามถึงทองหนัก1บาทที่น้าเนี่ยสั่งไว้น้าก็เลยแม่ของณตอเนี่ยก็เลยไปเอาทองมาให้บอกว่าณตอต้องไปทำงานทำไร่มันเดือนนึงเลยนะถึงได้ทองมา1บาทณตอบอกว่าจะเอาไปเปลี่ยนลายมาให้เป็นของขวัญกับยายยายก็เลยนำสร้อยนี้เนี่ยไปให้พระสวดส่วนนาฬิกาก็เผาไปให้เลยนะคะส่วนสร้อยยายไม่เอาค่ะยายเอาไปฝังลงหลุมลูกนิมิตให้นะจะได้เกิดในภพภูมิที่ดี ทีนี้พอจบเรื่องคดีความยายก็กลับมาบ้านเอารถของหลานชายคนนี้เนี่ยกลับมาด้วยแต่ว่าไม่มีใครกล้าขี่ก็เลยลองเอาไปขายตามอู่ละค่ะขี่ไปก็ปกติคนซื้อจะลองขับกลับสตาร์ทไม่ติดซะอย่างนั้นก็เลยเอารถยนต์เนี่ยขนกลับมาบ้านถึงบ้านลองสตาร์ทดูติดค่ะยายก็เลยไม่ขายทีนี้มีอยู่วันหนึ่งค่ะยายและทุกคนในบ้านเนี่ยไม่อยู่บ้านก็เลยเป็นบ้านที่มีสวนอยู่ข้างหลังด้วยนะมีทั้งกล้วยลองกองแล้วก็หลายอย่างส่วนมากนะคะณต่อจะเป็นคนปลูกแกชอบที่จะมารดน้ำแล้วก็ดูแลอยู่เป็นประจำวันนั้นคนข้างบ้านเข้าไปในสวนเห็นกล้วยหอมกำลังสุกเลยเขาก็เลยจะลองตัดมาลองมาลองชิมดูแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะบอกยายเพราะว่าปกติเนี่ยเขาก็ทำกันแบบนี้ประจำแต่ว่าขณะที่กำลังจะตัดเสียงหน้าตอก็กระแอมมาคนตัดเห็นเป็นหน้าตอเนี่ยใส่เสื้อสีขาวมีเลือดเปรอะคอเสื้อของหน้าตอนะคะก็คือมีเลือดเปรอะเต็มไปหมดเลยหน้าตอก็เลยพูดออกไปค่ะถามออกไปบอกว่ามาเอากล้วยเหรอครับมาเอากล้วยแล้วก็อย่าลืมตักบาตรให้ผมด้วยนะคนข้างบ้านตกใจค่ะก้าวขาไม่ออกเป็นลมล้มฟุบไปตรงนั้นจนทุกวันนี้เขาก็เลยกลายเป็นคนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องยายเคยไปให้พระดูดวงให้พระก็บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละโยมต้องอยู่ร่วมกับเขาแบบนี้ต่อไปเพราะว่าตัวของโยมเองที่ไม่เชื่อฟังพระท่านบอกคนตายโหงก็ต้องเอาไว้วัดเท่านั้นคุณตาค่ะก็เลยรีบสร้างบ้านหลังใหม่อีกที่หนึ่งแบบเร่งด่วนเพราะว่าแต่ละคืนทุกคนในบ้านเนี่ยนอนกันไม่ได้เลยแม้จะเคยเอาพระมาสวดรดน้ำมนต์ทำพิธีต่างๆแล้วแต่ว่าน้ายังมาหลอกทุกคืนบางคืนนะคะมาทำกับข้าวป้าข้างบ้านนึกว่าเป็นแม่ก็เลยตะโกนทักไปแต่ไม่มีเสียงตอบค่ะส่วนน้านี่เคยแกล้งคุณดวงกมลอยู่ครั้งหนึ่งคือบ้านเนี่ยทำเป็นห้องอาบน้ำกับห้องส้วมแยกกันนะคะแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะไม่มีหลังคาเพราะว่าทำอยู่ในบ้านนึกภาพออกไหมคะทีนี้ก็อาบน้ำตามปกติแต่ว่าวันนั้นนี่ไม่มีใครอยู่บ้านก็ก้มลงสระผมอยู่ดีๆมีคนสาดน้ำมาจากอีกห้องนึงใส่เหมือนกันเหมือนกับจะหยอกอ่ะก็เลยเดินกลับไปดูอ้าวไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำหลอนเลยทีนี้ยิ่งวันพระนะคะหนักกว่าเดิมบางวันน่ะร้องไห้มีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นธูปนี่ลอยมาทุกคนจะได้กลิ่นกันหมดแต่ว่ายายคนเดียวนะคะที่ไม่ค่อยกลัวแม่นี่ก็โดนอําประจําเลยจนแม่ชินละคือทุกคนต้องทําตัวให้ชินกับผีไงเพราะว่าบ้านหลังใหม่นี่ยังไม่เสร็จแต่ว่าแม่กับยายไม่เคยจะลืมที่จะติดตามคดีของพ่อเลี้ยงเคยให้คุณตาไปเยี่ยมพ่อเลี้ยงที่เรือนจําแต่ว่าผู้คุมเนี่ยไม่ให้เข้าเยี่ยมเพราะว่าพ่อเลี้ยงกลายเป็นคนบ้าไปแล้วคือเขาเสียสติค่ะพูดจาไม่รู้เรื่องวันๆเอาแต่หัวโขกกำแพงข้างฝาจนรู้สึกว่าหัวเนี่ยถลอกเป็นแผลแล้วก็เหมือนแผลจะเน่าด้วยเป็นที่เวทนาสำหรับเพื่อนๆนักโทษนะคะแล้วก็ผู้คุมก็คิดว่าน่าจะเป็นผลของกรรมที่ทำกับหน้าตอแบบนี้เนี่ยจากนั้นไม่นานเขาก็เสียชีวิตลงเพราะว่าแผลที่หัวมันติดเชื้อก็ทรมานอยู่ประมาณ2ปีละค่ะหลังจากบ้านหลังใหม่สร้างเสร็จก็ย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ขนของไปจนหมดระหว่างขนของเที่ยวสุดท้ายจากบ้านหลังเก่าค่ะคุณยายก็ยังอุตส่าห์ชวนน้าตอบอกว่าต่อไปอยู่ด้วยกันกับยายนะเดี๋ยวนะยายคะนี่กำลังหนีผีกันอยู่ใช่ไหมยังจะไปชวนขึ้นรถอีกนะคะก็อย่างว่าแหละแกก็คงจะรักของแกแหละนะคะทำใจทีนี้พอรถเคลื่อนออกมาถึงบ้านหลังใหม่คนข้างบ้านโทรมาบอกว่าเขาเห็นน้าตอนะใส่ชุดสีขาวคล้ายผ้าห่อศพนั่งบนรถขนของข้างหลังไปด้วยแต่ยายเนี่ยจะบอกว่ายายด้วยจะสู้ตาได้ตาได้ให้พระครูท่านล้อมสายศีลทั่วบ้านละพอย้ายมาอยู่บ้านใหม่ตาก็ขายหลังเก่ากว่าจะขายหลังเก่าได้ก็เปลี่ยนผู้รับเหมารื้ออยู่3เจ้าบอกโดนหลอกกันทั้งไซต์งานแต่ละคนนี่ก็ขอเลิกทำแบบไม่เอาค่าแรงกันเลยละค่ะจนต้องเอาพระมาทำพิธีแล้วก็ทำบ้านหลังน้อยทำพิธีถวายเอาไว้บนวัดแล้วก็เชิญณตอนเนี่ยไปสิงสถิตอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำการรื้อบ้านได้ก็ลืมบอกไปว่าตานี่ขายเฉพาะบ้านนะบ้านนี่เป็นไม้สักทั้งหลังเลยแต่ว่าที่ปล่อยให้รกร้างแบบนั้นอยู่2ปียายกับตาก็ตัดสินใจถวายที่ตรงนี้นี่ให้วัดด้วยโดยถ้าใครมาซื้อก็เอาเงินถวายวัดให้หมดเมื่อปี57ก็มีนายทุนฝรั่งมาขอซื้อไปหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ยินข่าวแล้วก็ไม่เคยเจอหน้าต่ออีกเลยนะคะเรื่องก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับผีประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวว่างๆค่ะถ้ามีเรื่องน่ากลัวอะไรของคุณดวงกมลอีกเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะแหมน่ากลัวมากนี่แหละเขาบอกว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตกระทันหันหรือที่เรียกว่าตายโหงเนี่ยห้ามนำศพขึ้นบ้านโดยเด็ดขาดคุณผู้ฟังมิเช่นนั้นอาจจะ อยู่ในประสบการณ์แบบนี้ที่ต้องเรียกว่าย้ายบ้านหนีผีกันเลยทีเดียวนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดคลิปของเราเนี่ยกดแชร์ออกไปแล้วก็กดติดตามนะคะพร้อมกับคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการพูดคุยกันนะคะวันนี้วีเองก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ